MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Jestem znów na tropie kasy. Niepotrzebne są kompasy. W nowej zdrawce są wygrane. Już pięć dyszek wydrapane. Drop. Jutro znowu sobie drapnę. Drop, drop. Parę złotych jeszcze chapnę. Kasa wpada, taka drapu jest zasada. Kasa wpada, taka drapu jest zasada. Nowość, zdrapka na tropie kasy, a w niej do wygrania nawet 200 tysięcy złotych. Graj w punktach lotto i wydrap co się da. Średnio co czwarta zdrapka wygrywa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 marca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. No, w rozmowach z ekspertami pojawiają się opinie o zasadności całkowitego lockdownu, mówił w Trójce rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Certyfikat szczepienia ma już w te wakacje umożliwić podróżowanie po Europie bez konieczności kwarantanny. W Niemczech narasta antysemityzm, alarmuje Centralna Rada Żydów w tym kraju. Najbliższe dni przyniosą rozstrzygnięcie dotyczące sytuacji zdrowotnej w Polsce, mówił w trzecim programie Polskiego Radia rzecznik prezydenta. Błażej Spychalski dodał, że niektórzy z ekspertów spotykających się z prezydentem mówią czasem o wprowadzeniu całkowitego lockdownu. Pojawiają się takie opinie. Mamy rzeczywiście bardzo wysoki wzrost zachorowań na koronawirusa i trzeba rozważyć różne warianty. Natomiast na dzisiaj na całe szczęście takie decyzje nie są wprowadzone i mam nadzieję, że te ograniczenia, które zapowiedział rząd, one rzeczywiście przyczynią się do tego, że ta liczba zachorowań spadnie. Natomiast no, jak będzie, myślę, że to zobaczymy w ciągu kilkunastu najbliższych dni. Od soboty w całym kraju zamknięte będą m.in. placówki kulturalne i sportowe oraz hotele. Od poniedziałku przez 3 tygodnie wszystkie dzieci będą uczyły się w domach. Prace nad certyfikatem, który będzie potwierdzał szczepienie przeciwko COVID-19, trwają na szczeblu Komisji Europejskiej, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa. Marek Zagórski zaznaczył, że to rozwiązanie nie może być dyskryminujące i przypomniał, że każdy Polak, który się zaszczepi, otrzymuje odpowiedni dokument. Można sobie taki certyfikat kod QR pobrać z internetowego konta pacjenta. Jest już dostępny w aplikacji M-Obywatel. My chcemy, żeby polscy obywatele, jeżeli jakiekolwiek państwo Unii Europejskiej wprowadziłoby jakiekolwiek ograniczenia związane z przemieszczaniem się, uzależniając to tego, żeby mieć albo test aktualny, albo zaświadczenie o odbytym szczepieniu. Chodzi o to, żeby polscy obywatele nie byli z tego procesu wykluczeni. Komisja Europejska chce, by już w te wakacje możliwe było podróżowanie po Unii bez konieczności poddawania się kwarantannie. Warunkiem byłoby posiadanie certyfikatu szczepienia. O restrykcjach sanitarnych od poniedziałku zdecyduje dziś czeski rząd. Jak powiedziano, z powodu trudnej sytuacji w szpitalach nie będzie większych zmian. Wicepremier Jan Hamaczek zapowiedział, że jedyna zmiana może dotyczyć zniesienia zakazu spędzania wolnego czasu poza granicami miasta lub gminy. Zniesienie innych obostrzeń ma nastąpić dopiero wówczas, gdy zacznie spadać liczba pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Jan Hamaczek ocenił, że sytuacja epidemiczna w Czechach jest wciąż poważna, jednak lepsza niż w ubiegłym tygodniu. Spodziewaliśmy się szybszej poprawy. Można jednak powiedzieć, że restrykcje spełniły jedno z założeń, którym był spadek krzywej zachorowań. Niestety wciąż bardzo wysoka jest liczba osób hospitalizowanych. Z najnowszych danych wynika, że w szpitalach leży 9 tysięcy chorych na COVID-19, a w ciężkim stanie jest ponad 2 tysiące z nich. W ciągu doby odnotowano niespełna 14 tysięcy nowych infekcji koronawirusem. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Projektem uchwały o nadaniu Jolancie Brzeskiej honorowego obywatelstwa miasta ma się dziś zająć Rada Warszawy. Projekt został przygotowany przez radnych Prawa i Sprawiedliwości. Dariusz Figura mówi, że Jolanta Brzeska zasłużyła na honorowe obywatelstwo stolicy. Jolanta Brzeska jest tutaj oczywiście symbolem, bardzo tragicznym symbolem afery, ale osób poszkodowanych przez tę aferę było wielokrotnie więcej. To są osoby wyrzucone z mieszkań, które traciły zdrowie, które traciły też oczywiście swoje miejsce zamieszkania. I największa afera w historii samorządu warszawskiego, za którą w zasadzie nikt nie poniósł jakiejkolwiek odpowiedzialności politycznej. Jolanta Brzeska była działaczką ruchu lokatorskiego, walczyła z nielegalną reprywatyzacją. Została zamordowana 1 marca 2011 roku w Lesie Kabackim. Do dziś przebieg morderstwa nie został wyjaśniony, a jego sprawcy i ich mocodawcy nie zostali ukarani. Życie żydowskie jest wciąż zagrożone i nie wszyscy akceptują je jako naturalną część społeczeństwa, stwierdziła Centralna Rada Żydów w Niemczech, komentując ponad 2200 przestępstw przeciwko Żydom, jakie odnotowano w ubiegłym roku w tym kraju. Oprócz rosnącego prawicowego ekstremizmu i trwałego zagrożenia ze strony islamistów, kryzys koronawirusa doprowadził również do wzrostu antysemityzmu, czytamy w oświadczeniu Rady. Stacjonarnie w Warszawie i wirtualnie we Lwowie zostali zainaugurowany program Być jak Kazimierz Górski, nawiązujący do setnej rocznicy urodzin legendarnego trenera. Specjalną wirtualną lekcję przygotowały Muzeum Sportu i Turystyki oraz Fundacja Dziedzictwa i Fundacja Dziedzictwo Kresowe, mówi Kamil Siemiracki z Muzeum Sportu i Turystyki. właściwie uczniami, którzy wezmą udział w tej lekcji, będą uczniowie szkół lwowskich, bo stamtąd właśnie wywodzi się Kazimierz Górski. Bardzo ciekawa inicjatywa. Miejmy nadzieję, że dzięki tej lekcji nasza młodzież w Lwowie dowie się o historii Polski, pozna sylwetkę Kazimierza Górskiego. Szczegóły dotyczące zapisów na lekcję Być jak Kazimierz Górski znajdziemy na stronie Muzeum Sportu waw.pl. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łaniewski. I znów piłka na początek i Liga Mistrzów. Bayern, Monachium i Chelsea Londyn to kolejni ćwierćfinaliści tych rozgrywek. Broniący tytułu Bawarczycy po wygranej 4-1 w Rzymie u siebie zwyciężyli 2-1. Prowadzenie dał gospodarzom gol Roberta Lewandowskiego z rzutu karnego. Posłuchajmy, co na pomeczowej konferencji prasowej powiedział trener Bayernu Hansi Flick. Ganz entspannt, weil wir können eh nichts ändern. Wir freuen uns, dass wir im Viertelfinale sind. Das sind... Jesteśmy podekscytowani obecnością w ćwierćfinale. W gronie najlepszych 8 zespołów w Europie to jest duża sprawa i powód do zadowolenia. Utrzymaliśmy zaliczkę z Rzymu i uważam, że awansowaliśmy zasłużenie. Tyle jak zwykle skromny i kulturalny, przynajmniej na konferencjach prasowych, Hansi Flick. W drugim wczorajszym meczu Chelsea na Stamford Bridge 2-0 wypunktowała Atletico Madryt. Przed 2 tygodniami wygrała na wyjeździe 1-0, dając kolejny dowód na to, że zatrudnienie Tomasa Tuchela było dobrym ruchem. Dziś kopią w Lidze Europy. Przed nami rewanżowe spotkania 1/8 finału. Najciekawsze i to zdecydowanie w Mediolanie. Milan spotka się na San Siro z Manchesterem United. Na Wyspach padł remis po 1. Po 7 mówiliśmy o tym, że występ Roberta Lewandowskiego i Krzysztofa Piątka w zbliżającym się wyjazdowym meczu przeciwko Anglii w eliminacjach mundialu jest mocno wątpliwy. Niestety tak samo sprawy mają się z Arkadiuszem Milikiem. Ten, jak wiadomo, od niedawna gra w Ligę we Francji. Władze tych rozgrywek wydały oświadczenie pozwalające klubom nie zwalniać graczy na mecze międzypaństwowe rozgrywane poza Unią Europejską. Nasz napad na mecz w Londynie może wyglądać egzotycznie. W sprawach koszykarskich wymęczony lider Energa Basket Ligi Zastal Zielona Góra, grając mecze dzień po dniu, nie sprostał mocnej i zajmującej drugą lokatę w tabeli Stali Ostrów i przegrał na wyjeździe 80-90. GTK Gliwice uległo u siebie 80-89 Legii Warszawa. King w Szczecinie pokonał 97-87 Hydrotrak Radom i wreszcie Asseco Gdynia przegrało u siebie 80-84 z Anwilem Włocławek. Tu stawiamy kropkę, znów o sporcie po 17 na naszej antenie opowie Dariusz Urbanowicz. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Dziś pochmurno, ale z większymi rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W Sudetach może sypać dość intensywnie, w górach porywisty wiatr. Na termometrach od 0 stopni na Podhalu do 1 na Podlasiu, 4 w centrum i 6 na zachodzie. Sponsorem programu był producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Halo? Krysia, jakie ty zioła pijesz? Powiesz, niedawno dowiedziałam się, że nie wszystkie zioła leczą. No co ty? Tylko te, które na opakowaniu mają napisane, że są lekiem. Ale to jak zioła z zielnika aptecznego. Leczą i są takie esencjonalne i aromatyczne. Pij zioła z zielnika aptecznego i ciesz się zdrowiem. Jeśli nadal nie wiesz, czy twoje zioła mają działanie lecznicze, zapytaj farmaceutę. Więcej o leczeniu ziołami na zielnikapteczny.pl. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek nie niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 9. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry. Katarzyna First-Wojtkowska, Małgorzata Łukowska, Tomasz Żonda, witamy. Dzień dobry. Żartuję sobie, bo ja już jak wymieniam nazwisko Kasi, to się mylę. Ale właśnie wyszło, prawda? Ja teraz wyjątkowo mi wyszło. Poczekaj, spojrzę na Kasię. Uśmiecha się, więc chyba no, sobie dobrze. W takim razie powiedz mi, jak minął dzień? Czy dzisiejszy od rana? Dzisiaj od rana. Bardzo dobrze, bo ja sobie przypomniałam, że dzisiaj się z tobą spotkam, ciebie zobaczę. Nie, żebym się stęskniła jakoś mocno za tobą, bardziej za słuchaczami, ale bardzo, bardzo się cieszę. Ja mi też robi bardzo miło, że cię widzę. No to dzisiaj zagramy piosenki, które państwo nam zamówią. A ty będziesz odbierała telefon. A ja czekam pod numerem telefonu 227 trójek i bardzo chętnie odbiorę każdy telefon od państwa. No i wybierz takie ładniejsze. A wszystkie są ładne. Mi się wszystkie propozycje podobają. To jest właśnie najgorsze, że potem trudno jest wybrać. Godzina tylko jest tu do grania. No dobrze. To ja jeszcze podam adres mailowy ukf@polskiradio.pl, a rozpoczynamy od grupy Stereophonics. Oh, she'll never be the same. Graffiti on a Train i grupa Stereophonics na początek muzycznej poczty UKF. Pozycja druga to prośba pani Wandy o Beef i piosenkę Ślązak w tęsknocie za latem. Zatruj jak Ślązaka, yo, yo, yo, yo. Zatruj mnie, zatruj ciastem puszystym, zatruj mnie, zatruj głosem niskim, zatruj mnie, zatruj czystą pościelą, zatruj mnie, zatruj ciepłą kąpielą, zatruj mnie, zatruj ciastem puszystym, zatruj mnie, zatruj głosem niskim. Ślązak, największy przebój grupy Beef i bardzo przyjemny utwór, tym bardziej, że podobno już za tydzień ma być 20 stopni za oknem, także całkiem przyjemnie. 22:07 klub UKF małopopolskiradio.pl. Po Ani Brachaczek będzie Ania Rusowicz. Na prośbę pana Krzysztofa, za daleko mieszkasz mi. Za daleko mieszkasz, miły, i Ania Rusowicz. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa, polskieradio.pl. Pan Krzysztof z Olsztyna pisze: witam, a może na poprawienie nastroju Gautier i Kimbra. So happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Kimpa, Somebody That I Used To Know. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa, polskieradio.pl. No to teraz po polsku. Dzień dobry. Czy ja bym mogła prosić o Limbowskiego? Się nie zniżę. Słyszałem, że tak trzeba, od zmysłowych wróżek, spłynąć do dna, by odbić się ku górze. Do mnie, do mnie, do mnie, do mnie. Choć jesteś moim wrogiem, lecz tylko moja miłość uchroni cię przed Bogiem. Kto ci powiedział, gdzie mieszka? Rozbierz się w ciemnościach, zostań tam i naga módl się nade mną. Zabij, zabij. 22 i 7 trójek, no i wracamy do archiwum. Rafał dla żony Eweliny, proszę o utwór Czesław Niemenzeno w Warszawie. Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat. Najpiękniejsze dni zostawiłem tam kolorowe sny. Kiedyś zatrzymam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił. Warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzeć chciał nad wiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat. Najpiękniejsze dni zostawiłem tam kolorowe sny. Gdybyś ujrzeć chciał nad wiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Czesław Niemen i Sen o Warszawie. 22 i 7 trójek. Biorę z propozycją. Chris Cornell, coś energetycznego takiego było potrzebne. Miłego dnia, kłaniam się nisko. Hawk inside, so you want to. Chodzi na jej Chris Cornell. 22 i 7 trójek przed nami w tej chwili na prośbę pani Agnieszki Muniek-Staszczyk i Pola. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. Swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Speaker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu. Swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu. Staszczyk, to była Muzyczna Poczta UKF. Za chwileczkę już informator ekonomiczny, my już dziękujemy. Na koniec jeszcze jedna propozycja. Ja się bardzo cieszę, że się dodzwoniłem. Już to jest drugi raz z rzędu. Ja mam takie pytanko. Czy byście mogli zagrać? Moja córa mówi, że to jest naprawdę fajny kawałek, choć to ja jestem już chyba za stary na ten zespół. On się nazywa Linkin Park. Nagranie było w Trójce. Kilka tygodni temu to słyszałem, ale słyszałem tylko końcówkę. I Szklane Zamki, Castle coś tam of Glass. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam. Taki tytuł. Take me down to the river bend. Take me down to the fighting end. Wash the poison from off my skin. Show me how to be whole again. Fly me up on a silver wave. Past the black where the sirens sing. Warm me up in a nova's glow. Drop me down to the dream below. Cause I'm only crying. Zapraszamy do reklamy. Rabatomania rozkręca się w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Teraz drugi produkt tańszy o 25%, a każdy kolejny jeszcze bardziej. Piąty tanieje aż o 99%. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla ciebie. Ależ pogoda. No. Wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, zapraszam, a ze mną Jakub Sawulski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. W lutym przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 9 osób wzrosło w skali roku o 4,5%, najsilniej w branżach technologicznych. Jeśli chodzi o zatrudnienie, to wzrosło ono w skali miesiąca, a w skali roku było o 1,7% niższe. I te lutowe dane z rynku pracy okazały się lepsze od oczekiwań. Czy ta dobra passa będzie trwać, jak pan uważa? No tak, rzeczywiście mamy kolejne bardzo dobre dane z rynku pracy polskiego. Oczywiście relatywnie dobre, no bo wciąż jest to spadek zatrudnienia w ujęciu rok do roku o te niecałe 2%. No ale jak popatrzymy na to, co dzieje się w innych państwach, to w Polsce jest zdecydowanie lepiej. No polski rynek pracy według tych danych, które pani podała, ma się dobrze, aczkolwiek musimy brać pod uwagę, że te dane obejmują firmy 9+. To znaczy zatrudniające 9 lub więcej pracowników, no bo Bogus regularnie bada tylko te firmy. Natomiast no, kryzys bardziej uderza jednak w te firmy mniejsze, bo te sektory najbardziej dotknięte restrykcjami gospodarczymi to są sektory zdominowane przez mikroprzedsiębiorstwa. Więc podsumowując, no, obraz polskiego rynku pracy na pewno jest dobry, ale nie aż tak dobry, jak wskazują te dane o tym, że no, to wynagrodzenie wzrosło o prawie 5%. Prawdopodobnie w całej gospodarce ten wzrost wynagrodzeń jest niższy, średnie wynagrodzenie także jest niższe niż to 5-600, które podał GUS wczoraj. Skoro mówimy o rynku pracy, to przenieśmy się na chwilę do Hiszpanii, bo to jeden z pierwszych krajów na świecie, który zdecydował się na eksperyment ze skróceniem tygodnia pracy do 4 dni. Firmy, które zdecydują się wziąć w tym programie udział, mogą liczyć na rządowe pieniądze. Argument jest taki, że pracownicy spędzający w pracy 32 godziny są wydajniejsi od tych, którzy pracują 40 godzin i więcej. No i co pan o tym myśli? Czy to dobry pomysł? No to jest rzeczywiście ciekawe, bo do tej pory tego typu eksperymenty przeprowadzano na poziomie firm. W szczególności popularne są takie eksperymenty w firmach japońskich i rzeczywiście te w zasadzie wszystkie eksperymenty wskazywały na to, że pracując mniej, wcale nie wytwarzamy mniej. To znaczy pracując krócej, wcale nie wytwarzamy mniej dóbr. I to jest rzeczywiście ciekawe, czyli jesteśmy po prostu wydajniejsi. Hiszpania jest pierwszym krajem, który decyduje się na poziomie państwa na taki eksperyment, natomiast to wciąż są tylko eksperymenty. To znaczy, umówmy się, zarówno te firmy, jak i ci pracownicy wiedzą o tym, że biorą udział w pewnego rodzaju eksperymencie. No to jest jednak inna sytuacja niż gdybyśmy rzeczywiście wprowadzili na poziomie całej gospodarki 4-dniowy tydzień pracy. Aczkolwiek w moim opinii to i tak jest przyszłość. To znaczy tak jak my dzisiaj myślimy o tym, że ludzie powiedzmy kilkadziesiąt lat temu pracowali 6, a nawet 7 dni w tygodniu i wydaje nam się to dziwne, tak podejrzewam, że za 100 lat będą patrzyli na nas i będą myśleli, o to było dziwne, że oni pracowali 5 dni, a nie 4. No, na razie wiodące stowarzyszenia biznesowe w Hiszpanii nazwały ten projekt szaleństwem, tutaj cudzysłów, cytat. No rzeczywiście z punktu widzenia biznesu na pewno to jest szaleństwo, ale to też nie przypadek, że akurat Hiszpania się decyduje na to. Hiszpania jest państwem o bardzo wysokiej stopie bezrobocia. Bardzo wysokiej stopie bezrobocia wśród młodych dochodzących do kilkudziesięciu procent. W związku z tym jakby to ideą stojącą za tym programem jest też to, że ludzie będą pracowali krócej, ale dzięki temu dla większej liczby ludzi będą miejsca pracy. No czy to się sprawdzi? No zobaczymy. Trudno w tej chwili wyrokować. Musimy na to poczekać. To wracamy na krajowe podwórko. Tak długo jak stopy procentowe nie są ujemne, nie będzie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wprowadzenie ujemnego oprocentowania depozytów i lokat dla klientów indywidualnych. Tak zadeklarował na naszej antenie prezes urzędu Tomasz Chrustny. Na razie podstawowa stopa wynosi no mało, 0,1%, ale ciągle rzeczywiście na plusie. Czyli co, teraz wszystko w rękach Rady Polityki Pieniężnej? Czego się pan spodziewa? No, banki cały czas jakby mają ten problem, że przy bardzo niskich stopach procentowych ustanowionych przez bank centralny są niejako zmuszane przez ten system do tego, żeby obniżać oprocentowanie kredytów. No, banki zarabiają na różnicy między oprocentowaniem kredytów a oprocentowaniem depozytów. Natomiast oprocentowanie depozytów, jego granica jest ustanowiona od dołu minimalna, bo wynosi zero. Nie można dać niższego oprocentowania niż zero. No i to jest cały problem. To znaczy banki chciałyby jeszcze bardziej obniżyć oprocentowanie depozytów do ujemnego nawet poziomu, po to, żeby wciąż zarabiać, bo w tej chwili sytuacja banków rzeczywiście jest kiepska. No, wydaje się, że dopóki stopy procentowe pozostaną niskie, a będzie wciąż, tak jak zapowiada pan prezes UOKiK-u, ta dolna granica oprocentowania na poziomie zero, no to sytuacja banków nie będzie się poprawiała. Myślę, że Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej musi brać pod uwagę także ten czynnik w podejmowaniu decyzji o ewentualnych przyszłych podwyżkach jednak stóp procentowych. No to zobaczymy. Najważniejsze, że UOKiK deklaruje, że będzie się tej sytuacji przyglądał i w razie czego chronił konsumentów. Z powodu rosnącej liczby zakażeń koronawirusem od najbliższej soboty do 9 kwietnia w całym kraju zamknięte będą hotele, instytucje kultury, obiekty sportowe. Ograniczona będzie też działalność centrów handlowych. Biznes ma nadzieję, że to już ostatni taki lockdown, bo o ile przemysł pozostaje odporny na skutki pandemii, no to jednak usługi radzą sobie o wiele gorzej, zwłaszcza turystyka, właśnie hotelarstwo czy gastronomia. Co ich czeka? No, myślę, że biznes nie raz już myślał w ten sposób, że to ostatni taki lockdown i nie tylko biznes. Wszyscy tak myśleliśmy. No niestety nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach wygląda na to, że najskuteczniejszą metodą na to, które do tej pory państwo wymyśliły na to, żeby ograniczać rozwój pandemii, jest po prostu wprowadzanie masowych lockdownów. To dzieje się w tej chwili nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach w związku z trzecią falą zakażeń. No i oczywiście to jest ogromny problem dla tych wybranych sektorów, tych, o których pani wspomniała, turystyka, hotelarstwo, gastronomia. One muszą dostać pomoc od państwa, bo jeżeli państwo w pewnym sensie zabrania im prowadzenia działalności w tym momencie, no to musi utrzymywać te firmy przy życiu, no bo to jest taki odgórny zakaz. No i to się rzeczywiście dzieje w ramach tarcz finansowych, natomiast nie zmienia to faktu, że sytuacja firm w tych sektorach jest bardzo trudna. No i wszyscy liczymy na to, że pandemia jednak dzięki szczepionkom zmierza ku końcowi i ten odłożony popyt konsumentów wystrzeli, jak tylko to wszystko zostanie otwarte, czyli jak będziemy już jeździć na wakacje, to będziemy wydawać i więcej niż wydawaliśmy wcześniej i te nasze oszczędności, które teraz gromadzimy, będziemy wydawać i to będzie takim motorem ożywienia. Pytanie oczywiście, kiedy to nastąpi, bo to jest teraz najważniejsze, ale właśnie z myślą o trudnej sytuacji niektórych przedsiębiorców, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz proponuje umorzenie składek na ZUS, tak aby właśnie ich wspierać. Jak pan ocenia taką propozycję? Pomogłaby ona realnie? No, argumentem za tym jest to, że rzecznik Abramowicz argumentuje, że wiele firm musiało zawiesić działalność gospodarczą. No, co zaskakujące, w danych tego nie widać. To znaczy, jeżeli spojrzymy na dane administracyjne, to nie widać jakiegoś istotnego wzrostu zakończonych lub zawieszonych działalności gospodarczych. To znaczy, że firmy no, jednak utrzymują się przy życiu. Myślę, że w dużym stopniu dzięki jednak pomocy z tarcz finansowych. Natomiast rzeczywiście na ten okres takich twardych lockdownów jestem zwolennikiem tego, żeby zawieszać także pobór podatków. No to oczywiście jest bardzo kosztowne z punktu widzenia państwa. Natomiast no i znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że lepiej, żeby to państwo w pewnym sensie się no, po prostu się zadłużało na pokrycie swoich wydatków, niż pobierało podatki, bo w innym przypadku mielibyśmy no, drastyczny wzrost bezrobocia, drastyczny wzrost upadłości firm, a tego nie chcemy. Chcemy jednak po prostu zamrozić tą gospodarkę na jakiś czas, żeby ona mogła ruszyć, jak tylko ta pandemia się skończy. I ostatni temat, dziś Światowy Dzień Recyklingu, a tymczasem coraz bliżej papierowe butelki. Amerykański gigant, producent napojów, będzie je testować niedługo na Węgrzech. Wierzy pan w powodzenie takiego projektu? No, nie wiem, jak z jakością tych papierowych butelek, ale rzeczywiście powinniśmy dążyć do zmniejszenia zużycia plastiku i także, tu jestem ogromnym zwolennikiem do tego, żebyśmy także w Polsce wprowadzili system obowiązujący w innych państwach, czyli kaucje na plastikowe butelki. Taki system bardzo sprawnie działa na przykład u naszych zachodnich sąsiadów w Niemczech. I on też u nas jest zapowiadany. Jakub Sawulski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Bardzo dziękuję. Sylwia Zadrożna, dziękuję do również. Usłyszenia.